se descurcă bine în viață. Știe în clipele grele să se ferească de rele. Dar cine mereu greșește, numai de rău se lovește. Peste tot, la orice pas, îl așteaptă un ecaz. Omule, să știi până mor cum îți așteri așa dor. Dacă vrei să-ți fie bine, depinde numai de tine. Omule, să știi până mor cum îți așteri așa dor. Și când ai de vreo belea, este numai vina ta. Cunoaște locul, nu-l părăsește norocul. Peste tot e respectat, are doar de câștigat. Dar cine-i cu gura mare, nu scapă de supărare. Dă numai peste belele, își face zilele grele. Omule, să știi până mor cum îți aștept așa dor. Dacă vrei să-ți fie bine, depinde numai de tine. Omule, să știi până mor cum îți așteri așa dor. Și când ai de vreo belea, este numai vina ta. Greșelii învață, se descurcă bine în viață. Știe în clipele grele să se ferească de rele. Cine își cunoaște locul, nu-l părăsește norocul. Peste tot e respectat, are doar de câștigat. Omule, să știi până mor cum îți așteri așa dor. Dacă vrei să-ți fie bine, depinde numai de tine. Omule, să știi până mor cum îți așteri așa dor. Dacă vrei să-ți fie bine, depinde numai de tine. Omule, să știi până mor cum îți așteri așa dor.